हमें प्लूटो के बारे में कैसे पता चला? 11वां भाग। जब प्लूटो सूर्य के सबसे नज़दीक होता है तो इस स्थिति को पेरिहेलियन कहते हैं। पेरिहेलियन एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है सूर्य के पास होना। इस स्थिति में प्लूटो नेपच्यून की तुलना में सूर्य के 6 करोड़ मील अधिक पास होता है। अगर आप एक कागज़ पर प्लूटो और नेपच्यून की कक्षाओं के चित्र बनाएं, तो प्लूटो की कक्षा एक सिरे पर नेपच्यून की कक्षा को काटेगी, पर इससे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्लूटो और नेपच्यून कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। क्योंकि प्लूटो की कक्षा झुकी है, इसलिए क्रॉसिंग के समय प्लूटो नेपच्यून की कक्षा से बहुत नीचे होगा। प्लूटो और नेपच्यून कभी भी एक दूसरे के 155 करोड़ मील से ज़्यादा नज़दीक नहीं आते हैं। जब प्लूटो खोजा गया था तो वो अपनी पेरिहेलियन की ओर बढ़ रहा था। 1979 में वो सूर्य से नेपच्यून जितना ही दूर था और उसके बाद वो सूर्य के थोड़ा नज़दीक आया। फिर वो अगले 20 साल तक इसी स्थिति में सूर्य के पास रहेगा। 1990 में प्लूटो अपने पेरिहेलियन पर होगा, तब वो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा। 1999 में प्लूटो नेपच्यून की तुलना में सूर्य से दूर होगा और फिर अगले 229 सालों तक वो नेपच्यून की तुलना में सूर्य से दूर रहेगा। 14वां भाग, प्लूटो का माप। प्लूटो की खोज ने तुरंत एक समस्या पैदा कर दी। लावेल जिस ग्रह की खोज कर रहा था उसका बहुत विशाल होना जरूरी था, तभी वो यूरेनस के गुरुत्वाकर्षण बल पर कुछ प्रभाव डाल पाता। लावेल का मानना था कि नया ग्रह बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस जितना बड़ा होगा, वैसे हम सूर्य से जितना दूर जाते हैं वैसे वैसे बड़े ग्रह छोटे हो जाते हैं। बृहस्पति इनमें सबसे विशाल ग्रह है। उसका भार पृथ्वी से 318 गुना ज़्यादा है, जबकि शनि थोड़ा छोटा है और उसका भार पृथ्वी से 95 गुना अधिक है। यूरेनस और नेपच्यून का भार पृथ्वी से 14.5 गुना और पृथ्वी से 17.2 गुना अधिक है। लावेल की गणना के अनुसार नए ग्रह का भार पृथ्वी का 6.6 गुना होना चाहिए था, पर अगर वो पृथ्वी का 10 गुना भी होता तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अन्य शब्दों में नए ग्रह का भार नेपच्यून के भार का 1/3 या आधा होना चाहिए था।